Trzeci Polskiego Radia, środa 18 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. On sam nie czuje się winny, ale przyznaje, że w tej sprawie były zaniedbania. Przed komisją do sprawy Amber Gold zeznawał były minister finansów Andrzej Parafianowicz. Rząd ma nadzieję na zmiany w dyrektywie o prawach autorskich na rynku cyfrowym. Wielu ekspertów i internautów wprost mówi o cenzurze, którą próbuje wprowadzić Bruksela. Policja ostrzega przed oszustami, którzy udają osoby głuche i wyłudzają pieniądze. Były minister finansów Jacek Rostowski dziś będzie odpowiadał na pytania dotyczące Amber Gold, a wczoraj posłowie z Komisji Śledczej zadawali je byłemu wiceministrowi finansów Andrzejowi Parafianowiczowi. Przyznał on, że w sprawie Amber Gold były zaniedbania skarbówki, ale jak mówił, nigdy nie odniósł wrażenia, żeby Marcin P. miał parasol ochronny. Tematem zajmował się Dawid Grygorcewicz. Andrzej Parafianowicz przyznał, że w kwietniu i maju 2012 roku dwa banki poinformowały go jako generalnego inspektora informacji finansowej o podejrzanych transakcjach na rachunkach spółki. Dlaczego nie podejmuje pan decyzji o zablokowaniu rachunków? Nie umiem odpowiedzieć dzisiaj na to pytanie, jaką wiedzę miałem wtedy i czy były przesłanki, takie mocne przesłanki. Były wiceminister finansów przyznał jednak, że w sprawie Amber Gold działania prokuratury i urzędów skarbowych były opieszałe. Na wprost nie poczuwam się do odpowiedzialności, natomiast mając świadomość skali strat tych ludzi, często myślę, czy mógłbym zrobić coś lepiej, szybciej. A jako generalny inspektor kontroli skarbowej również, nie? W całym aparacie skarbowym pracuje około 50 tysięcy ludzi. Żaden podsekretarz stanu nie jest w stanie tego na bieżąco kontrolować. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Rząd zapewnia, że jest przeciwny cenzurze w internecie. Wczoraj sejmowe komisje zajmowały się dyrektywą o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. We wrześniu ta sprawa ponownie wróci do Parlamentu Europejskiego. Zmiany niepokoją internautów, informatyków czy właścicieli portali internetowych w całej Unii. Ich zdaniem pod pretekstem ochrony praw autorskich i walki z plagiatami ogranicza się dostęp do informacji i wprowadza cenzurę. Do tego nikt nas nie pyta o zdanie. Mówi o obecna na posiedzeniu komisji Natalia Mileszek z Centrum Cyfrowego Projekt Polska. Podstawowym problemem i zagadnieniem jest to, że prawo autorskie to nie jest tylko kwestia platformy, autorzy i wydawcy, ale też powinni być uwzględnieni użytkownicy internetu, więc nic dziwnego, że oni trochę pozbawieni tego głosu dotychczas tej dyskusji zaczęli się burzyć. Maciej Dydo z Ministerstwa Kultury przypomina, że europosłowie wciąż pracują nad trzema wersjami dyrektywy. Liczymy na to, że zaproponowane zostaną na forum Parlamentu Europejskiego poprawki, które będą eliminować wszelkie wątpliwości. Według części ekspertów rząd powinien rozpocząć kampanię informacyjną na temat zmian, które chce wprowadzić Bruksela. A w serwisie Trójki teraz ostrzeżenie przed oszustami, którzy próbują wyłudzać pieniądze, udając osoby głuche. Takie informacje napływają z wielu regionów, więc prawdopodobnie mamy do czynienia ze zorganizowanym działaniem. Polski Związek Głuchych podkreśla, że nie prowadzi żadnych zbiórek na ulicach czy chodząc po domach. Joanna Stankiewicz. Oszuści chodzą po domach, zaczepiają ludzi na ulicy i w sklepach, podając się za wolontariuszy Stowarzyszenia Regionalnego Głuchoniemych Dzieci i Inwalidów w Europie. Mają też specjalne listy, mówi młodszy aspirant Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. Opatrzone właśnie logiem Unii Europejskiej, logiem inwalidy, na które to listy właśnie te osoby, które przekazywały te datki, wpisywały swoje imię, nazwisko i takie pieniążki przekazywały. Okazało się, że to byli po prostu oszuści, którzy podawali się za tych wolontariuszy. Prezes Polskiego Związku Głuchych Krzysztof Kotyniewicz podkreśla, że związek nie prowadzi żadnych zbiórek ulicznych. Przestrzegamy przed tym, żeby nie dawać pieniążków tym osobom, ponieważ one idą na prywatne cele. Jest to moim zdaniem zorganizowana grupa przestępcza. Osobom, które podszywają się pod wolontariuszy i rzekomo zbierają datki na cele charytatywne, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Handel, bezpieczeństwo energetyczne i oczywiście polityka to będą tematy zapowiadanego od jakiegoś czasu spotkania Juncker-Trump. Wiadomo już, że do rozmowy prezydenta USA z przewodniczącym Komisji Europejskiej dojdzie dokładnie za tydzień, a relacje także te handlowe między Waszyngtonem a Brukselą są mocno napięte. Zaczęło się od nałożenia przez USA ceł importowych na stal i aluminium z Europy. W odwecie Unia nałożyła taryfy na wybrane amerykańskie produkty. Wtedy prezydent Trump zagroził cłami importowymi na samochody i części samochodowe z Unii, posiłkując się tym samym argumentem – zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Europejscy politycy i przedstawiciele unijnych instytucji podkreślali w ostatnim czasie wiele razy, że wspólnota nie jest zagrożeniem i nie stosuje nieuczciwych praktyk w handlu. A tak mówił szef komisji Jean-Claude Juncker.

Taka informacja z ostatniej chwili od pana Tomasza, że w Płocku aktualnie przelotnie pada już któryś dzień z rzędu, zdaje się. Pozdrawiamy serdecznie, dzień dobry mówimy, kłaniamy się, 12 minut po 6, zaczynamy poranną audycję, zapraszamy do Trójki. Przyznam się szczerze, nie wiem jak państwo, ale ja przecieram, jest kartka i przecieram kartkę, bo oczom nie wierzę. Bo zdaje się, że pierwsza godzina muzycznie upłynie nam pod znakiem biegów. tak się jakoś ułożyło, że wątki biegowe będą w utworach do siódmej. Na pewno postaramy się jakoś to poukładać. Odezwał się od razu Krzysztof Łoniewski. Bardzo dobrze, że pod znakiem biegu właśnie biegnę do roboty. Tu szybciutko, kochany, szybciutko, bo 17 po szóstej już. Zapraszamy do trójki. Zastanawiam się nad jednym utworem ze słowami run w tytule, ale może się odważymy. Zobaczymy. Na razie tak, skoro o bieganiu muzycznie, to może także o sporcie porozmawiamy, o sportowym odzieniu zwłaszcza, a konkretnie o koszulkach. To jest koszulka, jak pan widzi, reprezentacji Argentyny. Koszulka, na której jest autograf Diego Maradony, jak widzimy tutaj, podpisał się Diego i numer 10, a po drugiej stronie Leo Messiego. Mogę dotknąć? Kuba Witkowski dotykał koszulkę i porozmawiamy o tym około 7.40. Wszystko za sprawą koszulek Ronaldo, które rozeszły się jak świeże bułeczki, ciepłe koszulki za duże pieniądze, bo to jest naprawdę potężny biznes, koszulki sportowe, zwłaszcza koszulki piłkarzy. Jest i wartość sentymentalna, ale też po prostu są drogie. O tym około 7.40 zapraszamy Państwa serdecznie. Zapraszamy także na salon polityczny Trójki, 8.13. Państwa gościem będzie minister środowiska Henryk Kowalczyk. A poza tym zastanowimy się nad tym, czy rodzina może czegoś nauczyć. To są kłótnie, no bo w pewnym momencie puszczają nam nerwy i wtedy niestety, no, jest agresja i są wzajemne żale. Takie kłótnie mogą zaważyć nad atmosferą na pewno w domu. I atmosfera może być elektryczna, by nie powiedzieć napięta bardzo. Kiedy na przykład rodzic próbuje czegoś nauczyć, albo na przykład uczy w szkole i jesteśmy w tej klasie. Jeszcze przed 6.30 o tym porozmawiamy. Doktor Tomasz, kwadrans po 7.00. Dziś sprawa bardzo poważna. Butelki PET są butelkami jednorazowymi. Absolutnie nie wolno ich używać wielokrotnie. Absolutnie. Proszę o tym pamiętać i dr Tomasz Rożek przypomni o tym kwadrans po 7.00. Porozmawiamy trochę właśnie o butelkach i o wodzie w środku. A poza tym będą oczywiście urywki. Państwo pewnie zadają sobie pytanie, a od czego taki pan muzyk może być zmęczony? Odpowiadam, od września. Badumc. Tak, żarty płoche będą się pojawiały. Przed 7.00 Filip Jaśnar zwarty i gotowy. Przed 9.00 ja tam jadę. Dziś zapraszam Państwa wyjątkowo, bo się będzie działo, oj będzie. Był taki upał i tak świeciło słońce, a ja taki byłem trochę nieprzygotowany. Nie miałem niczego, co bym mógł założyć na głowę. Więc pomyślałem, wejdę do lasu i majtki zdejmę i założę na głowę. Po prostu już tak mnie piekło, że czułem, że opala mi się głowa. No będzie się działo, poproszę o badumc. Badumc. Bardzo dziękuję, Filip Jaśnar, jeszcze raz. No, tak, Niedźwiecki Marek pojawi się przed 9.00, ja tam jadę. Zapraszamy serdecznie. 19,5 minuty po 6.00 już, no to biegniemy dalej. Now and then, when you feel like war, know the time has elapsed, you better hold that thought. Run, wherever I will run. Stay with me, feel the warmth inside. Put a cold hard feeling to the back of your mind. Run till you hurt your pride. Run until you hurt your pride. If you stay alone at night, then I think you'll have to stay all night. If you stay alone at night, then I think you'll have to stay all night. Run wherever I will run. Run wherever I will run. Smolik i Kev Fox będą na koncercie 26 sierpnia w Gdyni. Będą. Zapraszamy do Trójki. 23 minuty po 6. Rodzic tuż przed egzaminem na prawo jazdy dziecka oczywiście będzie mógł wcielić się w rolę instruktora i jeździć ze swoim dzieckiem po mieście. To jedno z nowych rozwiązań Ministerstwa Infrastruktury proponowane w przepisach kierujących pojazdami. Rodzice bywają instruktorami nauki jazdy, nauczycielami, trenerami. Niekiedy zdarza się, że zamiast zachęcić, no właśnie, wywołują odwrotny efekt. Marek, jakbyś miał okazję, to strzelaj od razu! Nie kiwaj! Dawaj to! O, jak słucha taty! Yeah! Tatuś ci dobrze radzi. Tatuś cię przez życie poprowadzi. Znałem trenera, który miał syna. Ten syn chciał koniecznie z tym ojcem mieć większy kontakt. Marek Jędrych, trener lekkoatletyki. I on na te treningi przychodził, zapisał się do tej grupy. No, jeździł na te zawody, jeździł na obozy, aby z tym ojcem przebywać. Ale ta lekkoatletyka w tym wypadku jego nie do końca ciekawiło. Tutaj się znowu włączyły ambicje ojca, który chciałby, aby jego syn był najlepszy, był w tej grupie. Mimo, że jakby założenie syna było, że chciał te relacje z ojcem poprawić, no to efekt był trochę odwrotny, trochę tego ojca zawiódł. Pewnego dnia zamarzyłam sobie, że będę muzykiem również. Martyna, córka nauczycielki od muzyki. No i mama rozrysowała mi wszystko i opowiadała, co mam zrobić, jak mam zrobić po kolei. Próbowała mnie nauczyć na gitarze, no ale to nie wyszło. Skończyło się na jednej lekcji. Okazało się, że ja nie mam cierpliwości do mamy, mama nie ma cierpliwości do mnie. Przypominam sobie taki moment, kiedy starszego syna poprosiłam do odpowiedzi. Izabela Walczak, nauczycielka języka polskiego. Nie wiem, jakoś miałam takie przeczucie, że był aktywny na wcześniejszej lekcji, więc na pewno sobie dosyć dobrze poradzi. Dostał pytania, jak on twierdzi, i klasa zresztą jego, tak trudne. Wtedy ja już sobie uświadomiłam, że przegięłam. Chciałam chyba udowodnić przede wszystkim klasie i tu kosztem swojego dziecka niestety w tym przypadku, że nie jest on traktowany jakoś większą pobłażliwością, czy korzysta z faktu, że jego nauczycielem jest mama. Jak to jest uczyć blisko osobę? No bardzo ciężko. Jacek, instruktor nauki jazdy. Im ktoś jest dalszy, nie jest ze mną spokrewniony, nie jest moim znajomym, tym lepiej się taką osobę uczy. No to noga z gazu, migać. Jak chcę zahamować sprzęgło tak, do końca tak. I gaz. Leciutko, i hamulec. Boże, hamulec, no. Naprawdę jestem mądrzejsza na co dzień. Ja wiem, no. Głównie kursantki, co ciekawe, też opowiadają, że jak tam chłopaki ich próbują uczyć, albo starsi bracia czy ojcowie, no to najczęściej kończy się katastrofą. Mówią, że nie chcą z nimi więcej wsiadać do samochodu, czepiają się wszystkiego, mają bardzo mało cierpliwości, a krzyki na pewno nie działają dobrze w nauce jazdy. To są kłótnie, no bo w pewnym momencie puszczają nam nerwy i wtedy niestety, no, jest agresja i są wzajemne żale. Takie kłótnie mogą zaważyć nad atmosferą na pewno w domu. Ja chcę ciebie nauczyć, a ty nie chcesz słuchać, ale ja chcę się nauczyć tak naprawdę, więc właściwie dlaczego nie masz do mnie cierpliwości? Można natknąć się na pułapkę. Trenuję własne dziecko, chcę dla niego najlepiej, mam bardzo wysokie wymagania, tak, no bo wiadomo, że każdy rodzic patrzy na swoje dziecko przez pryzmat, że jest najlepszy na świecie. Najpierw się jest rodzicem czy trenerem? Myślę, że najpierw trenerem. Niestety rodzice, to może dzisiaj pada, to sobie odpuść, to nie iść na trening, albo tam zjedz jeszcze kiełbaskę, bo tak chudo wyglądasz. I to jest tak naprawdę trudne, bo trzeba wyłączyć tego rodzica. Czyli raczej to nie ty byłbyś trenerem swojego dziecka. Chyba nie do końca bym chciał, bo wiem, że mógłbym zepsuć swoje relacje z dzieckiem, ale mam znajomych, których bym podesłał i kontrolę po części bym miał. No właśnie, taki autorytet zewnętrzny czasem się przydaje. Nie brakuje też oczywiście pozytywnych przykładów rodziców, mistrzów i dzieci uczniów, chociażby rekordzista Polski w rzucie oszczepem Marcin Krukowski, trenowany przez tatę, biegaczka Iga Baumgart, której trenerem jest mama, czy Artur Ostrowski, rekordzista Polski na 1500 metrów, który trenuje pod okiem taty, a na przykład także pani Karolina Woźniacka, przecież tata trener, pan Piotr, którego serdecznie pozdrawiamy. Wszystkie informacje zabrała Agnieszka Szwajgier, być może państwo mają także takie doświadczenia, czekamy 227 trójek, Piotr Ładaj przy telefonie. A co tam na boisku? Marek, jakbyś miał okazję, to strzelaj od razu! Nie kiwaj! Dawaj to! O, jak słucha taty! Yeah! Tatuś ci dobrze radzi! Tatuś cię przez życie poprowadzi! O, święte słowa, święte słowa. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Czekamy na sygnały, zapraszamy. A na razie wyścig. Thank you. I tak dobiegliśmy, dościgaliśmy się do 6.30. Czas na skrót wiadomości. Krzysztof Syblewski. Do 10 lat więzienia grozi dwóm mężczyznom podejrzanym o podpalenie składowiska odpadów w Trzebini w Małopolsce. Jeden pracuje jako strażak, drugi jest byłym strażakiem. Dwaj mieszkańcy powiatu chrzanowskiego zostali zatrzymani wczoraj i usłyszeli zarzuty, informuje Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Jest to 22-letni mężczyzna i jego 28-letni kolega i obaj usłyszeli zarzuty mówiące o sprowadzeniu zdarzenia w postaci pożaru, który zagrażał życiu i zdrowiu, także mieniu w wielkich rozmiarach. Pożar składowiska w Trzebini wybuchł w maju, jego opanowanie zajęło kilkanaście godzin. W akcji uczestniczyło ponad 200 strażaków. Straty szacowane są na setki tysięcy złotych. Policja zadba o porządek i bezpieczeństwo w trakcie protestu obywateli RP, zapewnia szef MSWiA Joachim Grudziński. Mamy nadzieję, że posiedzenie Sejmu przebiegnie bez zamieszania, dodaje dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Na rano obywatele RP zapowiedzieli przed Sejmem protest pod hasłem Sejm jest nasz. Domagają się od posłów nowelizacji ustaw sądowych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Katastrofa budowlana w Indiach. Co najmniej 12 osób uznano za zaginione po zawaleniu się sześciopiętrowego budynku we wsi w pobliżu New Delhi. Wieżowiec runął na budowany obok blok. Trwa akcja ratunkowa. W operacji przeszukiwania gruzów uczestniczy ponad 100 ratowników. Na razie nie podano przyczyny zawalenia się budynku. Indyjska policja podejrzewa, że konstrukcja gmachu mogła zostać naruszona w wyniku prowadzonych obok prac budowlanych. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Chmurno i deszczowo, najmocniej popada na południu i zachodzie, a poza tym przelotny deszcz i burze z gradem, a większe rozpogodzenie na północnym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany w górach, a także w czasie burz porwisty. 19 stopni w Koszalinie i we Wrocławiu, 22 w Częstochowie i Tarnowie, 25 w Łodzi i Olsztynie, do 28 w Suwałkach i w Augustowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Barbara... Na tym starym naszym telewizorze to już nawet mecze mnie nie kręcą. No i co teraz zrobimy? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1799. LG Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca Męskie Granie 2017 i Męskie Granie 2017 Dogrywka. Niezwykła okazja. W okresie wakacyjnym albumy w specjalnych cenach. Płyty dostępne w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumów jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Nadeszła kolejna rewolucja w praniu. Jeden bęben, dwa kierunki obrotów i zwrot aż do 650 zł. Teraz najlepsza pralka Samsung w super ofercie. Kup pralkę lub pralkosuszarkę z rewolucyjnej serii Quick Drive, a otrzymasz zwrot do 650 zł. Spiesz się, promocja trwa tylko do 31 sierpnia. Dowiedz się więcej na pralki.samsung.pl. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25,5 minuty będzie siódma. Za 3,5 minuty będzie przegląd prasy. A w ciągu tych 3,5 minuty to się wydarzy. Wahałem się. Bardzo się wahałem, ale w związku z tym, że utwory generalnie biegowe przed siódmą, gdzieś z biegami i wyścigami w środku, no to jednak postanowiliśmy, że tak. Głosowaliśmy tu w studiu, przegłosowaliśmy. Rudolph, Santa's gonna make it to town. say it's time to do a boy child. What have you been longing for? All I want for Christmas is a rock and roll electric guitar. And then away you went, Rudolph, whizzing like a shooting star. Run, run, Rudolph, Santa gotta make it to town. Santa, make him hurry, tell him he can take the freeway down. Run, run, Rudolph, I'm feeling like a merry-go-round. Hey! Właśnie pan Remek wstał, nie bardzo usłyszał, o co chodzi, ale jeśli chodzi o bieganie, to on jest przygotowany i za chwilę startuje na 15 km biegusiem. No to tak właśnie, takie piosenki właśnie w tej sprawie troszkę nam się poukładały same. Dobry, świąteczną piosenkę, którą puszcza pan redaktor właśnie, to chyba nie na to święto, na zbliżające się święto, to może proszę puścić coś w stylu Miliony Rąk, Tysiące Rąk albo Ukochany Kraj, Umiłowany Kraj. A, to na 22, to jeszcze chwilę musimy poczekać, zdecydowanie. 2-2 i 7 trójek. A co się panu przytrafiło? Właśnie mój samochód wybił 33 333 km. Liczyłem na piątek, nie wiem dlaczego, ale wybiło dzisiaj. Mówię, muszę zadzwonić i się pochwalić, bo nie sądzę, żeby to był przypadek. Wspaniały dzień mi się szykuje. Przypadek? Nie sądzę, ale mamy środę, to jest taka mała, no właściwie mały piątek. Się czasem zdarza. Teraz czas na prasę. Mariusz Krzemiński, dzień dobry. Dzień dobry. Panie redaktorze, no to zaczynamy. Zaczynamy. Dużo ciekawych rzeczy, więc ciężko było cokolwiek wybrać, więc zacząłem od klucza doboru według tytułu. Bardzo najbardziej dobrze. Zainteresował mnie tytuł w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie. Tytan został w dresie. Brzmi ciekawie. Chodzi o polskie wojsko. Polscy żołnierze mieli dysponować hipernowoczesnym wyposażeniem. No kończy się wstydliwie. Chodzi o to, że wojsko odnawia stare hełmy, które się wyczerpują. Zapasy mundurów również się wyczerpują. Tych brakuje. No jeszcze kilka lat temu miało być tak pięknie. Miały być karabiny laserowe, super nowoczesne uzbrojenia. No ale jest. O hełmach laserowych nic nie ma. Hełmy laserowe, nie, karabiny miały być laserowe. Tak. No ale ani laserowych, ani no, groty są tylko, które dostała obrona terytorialna, a żołnierze, co ciekawe, tak przynajmniej wynika z tego tekstu, zaopatrują się w internecie w mundury, które im się kończą, przecierają, bo tam żołnierz działający w terenie, no to musi ten mundur zużyć w jakiś sposób, a to jest niezbyt, delikatnie mówiąc, legalne, w sensie niezgodne z regulaminem, a braki wynikają stąd, że były przetargi, później przetargi były odwołane. No i wszystko stoi w miejscu, a żołnierz, jak wskazuje tytuł, biega w dresie. Dziennik Gazeta Prawna z kolei skupia się na edukacji dzisiaj. To już nie na pierwszej stronie, trochę dalej musimy przerzucić parę miejsc. Pisze o tym, że system wskazał miejsca w liceum. Chodzi o to, że wstępna rekrutacja do liceów się zakończyła. No i w tym roku jest wyjątkowo niedobrze, bo nie dostało się do liceów w samej Warszawie. 1582 uczniów, czyli no 300 więcej niż w poprzednim roku. No teraz czekają na drugą szansę, więc jeżeli kto się dostał, zwolni miejsce, bo dostał się na przykład do trzech liceów, będzie mógł sobie wybrać miejsce gdzie indziej, no to ci, którzy się nie dostali, liczą na to, że wskoczą na jego miejsce, no ale to tworzy chaos, straszne zamieszanie, no i nie wiemy, jak to z tymi licealistami będzie, skoro tak wielu się do liceów nie dostało, a bardzo by chcieli. Super Ekspres. W Super Ekspresie z kolei mamy ciekawy tekst dzisiaj dotyczący tego, że zaginął. Że zaginął, gdzieś się zagubił. Sportowy tekst bardzo ciekawy. Sportowy tekst dotyczący kadry Polski, naszych reprezentantów. Narobili nam obciachu na mundialu, pisze Super Express, ale zarobili dla PZPN 30 milionów złotych. To premie, które dostali od UEFA, od FIFA, przepraszam, bo to Mistrzostwa Świata, nie Europy, za te występy, które, jak ocenia Super Express, były wątpliwej jakości, no ale kasa się zgadza i tutaj złośliwie zauważa Super Express, że z pewnością wystarczy to na opłacenie rachunków za pobyt kadry w Juracie i Arłamowie. No pewnie tania impreza to nie była, ale może faktycznie wystarczy. No i teraz fakt, tak? Co mamy ciekawego w fakcie? W fakcie taki alarmujący problem dotyczący tego, że no są wakacje, więc jak co wakacje, krwi brakuje i fakt zachęca do tego, żebyśmy, no jeżeli tylko możemy, bo to też nie każdy może tą krew oddawali, to lek, który produkuje tylko nasz organizm, dlatego szczególnie ważne jest to, żebyśmy dzielili się tym darem z tymi, którzy potrzebują. I jeszcze wrócimy też na strony sportowe, bo dzisiaj za chwilę będziemy rozmawiali o koszulkach piłkarskich. Za godzinę. Mam nadzieję, że Marcin Gortat będzie słuchał, bo Marcin Gortat ma taki problem, że poszukuje koszulki Cristiano Ronaldo, tej nowej z Juventusu. No i ma problem, bo założył się z kolegą z swojej nowej drużyny, z Los Angeles Clippers, że taką koszulkę zdobędzie. No i ma nadzieję, że pomoże mu Wojciech Szczęsny z Juventusu, bo podobno się razem z Wojtkiem Marcin zna. Ale tu pan Tomasz napisał, że kupił synowi koszulkę Ronaldo, 13 zł na straganie. No, proszę bardzo. Kto bogatemu zabroni? To może tutaj kontakt z Marcinem Gortatem tutaj zaoszczędzi Marcin, może od razu hurtem parę koszulek kupi. To jeszcze taniej wyjdzie wtedy. Zdecydowanie. No i Gazeta Wyborcza, tak? 11 Piłsudskich na 11 listopada. To ciekawe, bo obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Listopad, no może nie tak za bardzo z zapasem, ale coraz bliżej. Tymczasem w Polsce trwa podobno szał na pomniki marszałka Józefa Piłsudskiego. Pełno odlewów. Każde miasto chce mieć swój pomnik. Największy ma mieć około 8 metrów i tak pomnik marszałka chce mieć. Nysa na Opolszczyźnie, Kartuzy na Pomorzu, Bełchatów, Ostrów Wielkopolski, Rzeszów, to właśnie tam ma powstać największy 8-metrowy. Problem jest w tym, że no mamy połowę lipca, już po połowie lipca, taki odlew trzeba zrobić, taki pomnik trzeba przygotować, więc się samorządowcy boją, że na tego 11 listopada nie zdążą, więc szykuje nam się wyścig marszałków Piłsudskich z różnego rodzaju w Kruszcu. Wyścig z czasem. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Poranna prasa, Mariusz Krzemiński. Do usłyszenia w tej chwili za 16,5 minuty będzie 7. Na wyraźną prośbę wychodzimy naprzeciw. Będzie o bieganiu troszkę. He killed our creed. He took our game. minuty w takim tempie, to ja bym na pewno nie wytrzymał. No ale skoro tak, to tak. Troszkę o bieganiu i dalej o bieganiu będzie teraz. Poranna audycja. Za 12 minut będzie 7. Pan redaktor ze skrzypkami przygotowany i za chwilę wystąpi. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could siódma na pewno chce pan to zrobić. Na pana odpowiedzialność to będzie, dobrze? Urywki z kalendarza. Bo są dni, gdy mówię sobie dość, gdy dorsza sucha ość. I teraz pan? I tu zostawiamy letkie niedomówienie, proszę pana, i każdy sobie dośpiewa, co chce. Cudownie. Uwielbiam tworzyć z panem przeboje wakacyjne. Filip Jaślar, dzień dobry panu. Dzień dobry. Czołowe skrzypce grupy Mozarta. Bardzo nam miło. Po zmianie oprawy muzycznej wnoszą, że mundial się właśnie był skończył. Był się skończył, także Mozart klasyczny, ale wróci, no może mundial za 2 lata to raczej Mistrzostwa Europy, ale znowu być może będę miał okazję mundialowo państwu grać piłkarsko. Rozpocząłem już wakacje, choć jeszcze nie wyjechałem do mojego ulubionego nadmorskiego pokoju z widokiem, no jak się mocno wychylę w prawo, to z widokiem na Zatokę Pucką. Jestem jeszcze w domu, nadrabiam zaległości związane z ZUS-em. Ale jak wyruszę nad morze, jak zacznę odpoczywać, jak się wyśpię. Plany na urlop, jak państwo słyszą, mam napięte. A kiedy już będę zrelaksowany, postaram się wznowić wakacyjny cykl audycji dla tych, co nie mają większych zmartwień. Wspólnie się zastanowimy, ile waży zamek z piasku i czy są łopatki dla leworęcznych. Państwo pewnie zadają sobie pytanie, a od czego taki pan muzyk może być zmęczony? Odpowiadam, od września. Badumc. Na koncertowym szlaku zdarzają się sytuacje, które mocno nadwyrężają moje zdolności intelektualne, choćby spotkanie w Toruniu. Przed koncertem przyszła do nas pani dziennikarka z lokalnej telewizji. Czy możemy chwilkę porozmawiać przed kamerą? Oczywiście. To ja mam tylko taką prośbę, żeby panowie udawali, że są już po koncercie. Dobrze. Pierwsze pytanie. Co dziś zagracie? Badumc. Dziś 18 lipca. Imieniny obchodzą Symforoza. Piękne muzyczne imię. Muzyczne bardzo. Prawda? Mhm. Symforoza i Prymityw. Też muzyczne. No to dobrze. Okej. Nie spotkałem jeszcze osoby noszącej imię Prymityw, ale jestem przekonany, że to osoba kochająca poezję, muzykę klasyczną i poranek w Trójce. W prezencie dla solenizantów odrobinę Symforozy Mozarta. Osiemnastego lipca 1900 roku polskie społeczeństwo podarowało Henrykowi Sienkiewiczowi dworek w Oblęgorku. Piękny gest. Drogie polskie społeczeństwo, tak się zastanawiam, czy nie mogłobyś w 118. rocznicę tego wydarzenia przekazać w prezencie jeszcze jednej nieruchomości? No nie musi być tak okazała jak dworek w Oblęgorku. Może być czymś skromnym w okolicach Piskórki. No i nie Henrykowi Sienkiewiczowi, tylko mnie. Obiecuję podzielić się lokalem z redaktorem Łukawskim. Już rozpoczęliśmy pracę nad nową trylogią. I to trylogią w czterech częściach. Piszemy po dwie księgi na głowę. Polecamy się Państwa uprzejmej uwadze. A w ramach wakacyjnych porządków pozwolę sobie opowiedzieć Państwu anegdotkę, która została mi z czerwca. Jasiu, pyta mama swojego synka. Jasiu, podobno nie kolegujesz się już ze Stasiem. A ty chciałabyś się przyjaźnić z kimś, kto kłamie, kradnie i przeklina? Nie chciałabym. No właśnie, i Staś też nie chce. Dziękujemy panu bardzo. Bardzo dziękuję. Badum. Ładny żart. Ładny żart? Jak to się robi? Badum. Css. Dobrze. Bardzo ładny. Do usłyszenia panu. Wszystkiego dobrego na wakacjach. Dzięki. Wzajemnie. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia na szlakach nadmorskich. Na szlakach? Tak, będę promenadował. A, pan będzie promenadował. W kapeluszu? Nie, ale ze skrzypcami. I słońce w kapeluszu? W butonierce księżyc. Do usłyszenia. Our dad would send us to our room. He'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. Our day he was solid as a rock. But by 8 o'clock we'd be grumbling. One night my brother Joe and me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran the we couldn't last, running from the past, things that we were born to be. Looking back, it's so bizarre, it runs in the family. All the things we are, on the backseat of the car, with Joseph and Emily. We only see so far, and we all have our daddy's arms. Looking back, it's so bizarre. Circumstances. He said two kids out on the street were picked up on the beaten in the station. So there's me with Emily and Joe and Daddy driving home, all heading in the same direction. He knew no matter what the brakes, we'd make the same mistakes. Couldn't take his eyes off Joe and me. Looking back, it's so bizarre. It runs in the family. Seat of the car with Joseph and Emily. We only see so far, and we all